خورد و میگه داره Kint van? Most van. Mala! Megyek tovább a dolgaimra. Az vagy, de a kulcsa. Megyek. Jó, gondolkozzál, mert felejtetted. Hol az én kulcsom? Hiszen bent van az én kulcsom. Nem tudom, neked a kutyával. Szép kutya. Másképp fel akarják azt. Na, most jó helyen van, mert most egy kutya. Lennard, dél. Lennard, dél. Én megvettem képzel, de nem kaptam semmit. Egy zsákkal hoztam. Át kell rakni. Hát elnyerem a biciklit. Mi, akarsz menni hozzá, vagy mi? Kell kéne időpontot, valamint napra lesz kérve. És az a baj, hogy lesz már a kukorica szedés. Aztán megyek dolgozni. Meg leszünk, vagy.